bruit de pelles mécaniques qui construisent quoi? És la música, és la companyia d'aquest programa que inicia ara mateix en la seva estona musical al vostre costat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, és Hola La Music. En el programa d'avui, un programa diferent que ens encantarà de poder fer de tant en tant, és el que nosaltres anomenàvem, i això va venir després d'un legendari programa de ràdio que emitíem per la Costa Brava i que es deia Musicando, crec recordar, si m'equivoco em corregiran, i que es deien partides de ping-pong, que en la qual doncs, dos personatges es reuneixen i cadascú porta la seva música i se la van tirant a la cara com qui vol la cosa. Ciril Torres, bones i molt benvingut. Així és, gràcies per convidar-me, i efectivament fèiem aquelles llegendàries, com deies, partides de ping-pong, que no era més que anar construint entre dues persones doncs, un petit relat musical o una excursió musical a través del que en aquell moment teníem davant nostre. Gràcies per convidar-me i gràcies en aquest cas per compartir el que és la música en llengua francesa. Com sempre, un plaer. Ciril Torres és un dels nostres habituals col·laboradors, que no ha fallat cap dels programes que hem tingut fins al moment i que continuarà fent-ho en el futur, si a ell li agrada i ell vol continuar, i igualment que en Hamid. I avui també tindrem la presència, en un moment determinat del nostre programa, de l'Àngel Rodríguez amb una de les seves recomanacions. Començarem ràpidament amb música, perquè d'això es tracta Hola La Music, amb en Ciril i la seva secada. Li toca secar amb ell la partida de ping-pong d'avui amb el nostre programa. Doncs bon dia novament i merci. Efectivament, jo he portat cosetes que m'agraden i que crec que poden doncs, servir, o en tot cas per certa gent descobrir-ho, perquè més enllà de la música francesa doncs hi ha la música en francès també. A mi, jo tinc una debilitat especial per les versions, sempre, per lo que volen dir, per lo que més permeten de el punt de pont que poden fer entre diferents cultures, cultures generacionals o cultures també doncs, més geogràfiques en aquest cas. Anem a començar amb un tema de Georges Brassens, que és aquest gran cantautor de set del sud de França i poeta radical i extremadíssima de manera molt sutil, molt sovint. I anem a agafar doncs, un tema seu, un dels seus grans temes, que és Il n'y a pas d'amour heureux, no hi ha amor feliç, i en aquest cas, com us deia, és una versió, i és una versió d'algú doncs, d'una altra generació, però també una figura importantíssima, en aquest cas, jo diria que és la figura de la música africana i de la música de Senegal, més concretament, Il n'y a pas d'amour heureux, en versió de Youssou N'Dour. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertaines. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé. Et cela sans savoir, nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux ont aussitôt mouru. Il n'y a pas d'amour. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleure dans la nuit, nos cœurs allumés sont ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de sanglot pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour. Aquesta era la bona música que ens servia en Ciril, que ara mateix ens comentarà una mica aquesta cançó i un dels grans artistes de la música africana, que en el seu moment també, recordem que va tenir un èxit impressionant comercial, en Youssou N'Dour, no? Youssou N'Dour, efectivament, aquell famós Seven Seconds amb Nene Cherry. Jo sempre dic amb malícia que és el peatge que va tenir que pagar per traspassar, diguem, les fronteres musicals i poder entrar en el mercat anglosaxó, perquè ja era una grandíssima estrella i era segurament... Bueno, juntament amb Salif Keita, que té el petit inconvenient també a nivell d'imatge que és el vino, però són les grans referències de la música africana. Aquell Seven Seconds amb Nene Cherry li va permetre doncs, accedir als números 1 de les llistes i accedir sobretot al mercat americà, però la seva trajectòria doncs, des de fa 40 anys o 50 és la d'un grandíssim referent de la música africana i més concretament del Mbalax. És el que hem sentit, una versió de Jos Bassas, però amb clau de Mbalax i amb la tama, que és aquest petit instrument de percussió que es posa sota la xeia i que fa aquest so tan característic i que a mi m'agrada tant. Ha estat un plaer i em penso que és temps de seguir musicant. Doncs musiquem, jo sempre deia que en Youssou N'Dour era una mica la cançó, el que en Yannick Noah va ser amb el tennis també, aquell excel·lent tenista africà també, però bàsicament francès. Després d'aquesta cançó, què tal si escoltem una versió d'un tema també molt clàssic que avui us vull portar, i ja que parlem d'amor, o parlava en Youssou N'Dour, doncs parlem amb Salvatore Adamo, aquest excel·lent artista que havia nascut a Sicília, com tants altres excel·lents artistes francesos nascuts fora de les fronteres franceses. Això és una cosa que un dia n'hem de parlar molt. De fet, la societat francesa està construïda a partir de moltes identitats i de moltes nacionalitats, però efectivament en el Star System, en tot el que és el món artístic, doncs la llista és interminable, des d'Aznavour, que era armeni, a Dalida, que era egípcia, a moltíssims, a Brel, bueno, Brel, que no és francès, però avui que es considera, no? Però que és belga, i ha anat absorbint realment gent de moltes procedències. Ja tornarem amb això, perquè també tinc cosetes al respecte d'això. Molt bé. Doncs escoltem a Salvatore Adamo amb Julien Doré i aquesta cançó, aquesta versió, aquest tema de Mis manos en tu cintura. Mes mains sur tes hanches. Veus, tu l'has pronunciat molt millor del que podria fer jo en ma vida. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Mais laisse les mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Dans chaque fille que j'ai connue, c'est un peu toi que je cherchais. Quand dans mes bras je t'ai tenu, moi je tremblais, je comprenais que tu es sorti d'une fable pour venir habiter mon rêve. Et ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Oui, ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche. chanson. Una cançó que ens arribava a través d'aquesta versió, però que originalment era una peça de l'Àdamo, un dels grans cantants també que ens ha arribat en la història de la música, cantant en castellà i cantant en francès. Una cançó que, a més, en el seu moment va ser considerada gairebé pornogràfica per la seva, en aquell moment, diguem-ne, forta sensualitat. Avui en dia, amb les lletres que circulen, doncs segurament ni li prestaríem atenció. La lletra d'aquesta cançó després va provocar una pel·lícula. Anys després, el 2003. Ah, vale. 2002-2003, una cosa així. Ah, no, és història realment de la música popular europea. En tot cas, jo volia, ja que hem entrat en el joc de les versions, en el qual em sento molt còmode, a més, volia seguir per aquí i també recuperar un tema que en el seu moment va ser un número 1 absolut a França, dintre de la música pop. La versió que sentirem és de Yuri Buenaventura, que és un personatge colombià curiós que viu a París i que es dedica a fer salsa i generalment a cantar en francès. No sé si hi ha segurament alguna versió seva haurem posat en aquest Hora la Musique, però en aquest cas el que recuperem és un... El tema estaria de Michel Fugain, que va ser un cantant doncs, que segurament és la seva cançó per la qual la gent se'n recordarà, perquè tota la seva resta de producció mai va assolir l'èxit que va tenir aquest tema. El tema és Une belle histoire, en versió de Yuri Buenaventura. Salsa! C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut vers les brouillards. Et les descendait dans les midis. Les midis, ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Dans un tronçon de blé, se laissant porter par le courant, se sont raconté la vie qui commençait. Il n'était encore que des enfants, des enfants. Il rentrait chez C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentra chez lui, là-haut vers les brouillards. Elle est descendue, là-bas dans les midi. Així hem escoltat aquest tema. Déu-n'hi-do quin ritme que ens portava aquesta vella història que sí que havíem escoltat en un dels programes, amb aquestes col·laboracions magnífiques que recordem que programa a programa tenim amb en Ciril Torres aquí present, amb l'Àngel Rodríguez, aquí des d'aquí enviem una salutació, i també en Hamid, que ens acompanya cada setmana. Quina enciclopèdia que és aquest home, també. Efectivament, és un plaer més col·laborar amb gent com tots vosaltres, que, del qual n'aprenc sempre, musicalment i a tots nivells. I això jo crec que és una de les coses també que aquestes partides de ping-pong generen, que és conèixer precisament la música que no tens. D'una vella història, aquesta versió del tema que ens comentaves d'en Michel Amanyur i Bonaventura, escoltarem una altra història, perquè no sempre totes poden ser boniques, no sé si serà bonica o no. Anem a sentir, doncs, aquesta altra història. Una altra història amb en Gerard Blanc. Aquesta és l'altra història que ens aportava aquest artista nascut a finals de la Segona Guerra Mundial a París, en Gerard Blanc, que era membre de dos grups, un de més conegut, els Windings, i l'altre que es veu que va ser molt famós en el seu moment als anys 70 i 80, també en el món de la música disco, com eren els Martin Circus, i que van triomfar amb moltes cançons. En Gerard Blanc ens aportava el seu gran èxit del 1987, aquesta cançó anomenada Una altra història. No. Cyril... Una altra història, efectivament, de la dècada dels 80. Jo també vull anar a la dècada dels 80, m'ho poses fàcil. És que sóc dels 80, jo. Com sempre, evidentment. Jo vull recuperar un personatge que en el seu moment va tenir molt de pes. Ens anem a l'Àfrica. Escoltar doncs, un personatge que va néixer a final dels anys 20 a Douala, Camerún, i que va ser escriptor, periodista i cantautor. Va viure a París, a Nova York, vull dir, i va desenvolupar doncs, una carrera molt crítica, a més, i molt intel·lectual. I es dedica a un gènere de cantautor humorístic, diguem, el que podria ser segurament, abans parlàvem, doncs un Pere Tàpies o gent en el nostre... Vull dir, una figura que existeix a més a totes les cultures musicals i que utilitza l'humor i l'ironia doncs, per denunciar moltes coses. Ell és Francis Bebey, i als anys 80 va treure un disc que va fer furor a tota Àfrica, que es deia La condició masculina. El que feia eren uns monòlegs musicats, a més amb una base musical sempre, vull dir, on realment hi havia molt més del que semblava, vull dir, amb ritmes llatins, amb ritmes caribenys, amb ritmes africans, amb reggae, però sempre amb un contingut a nivell social a les lletres demolidor. La condició masculina, que explica, per qui entengui en francès, doncs riurà moltíssim, com a poc a poc va arribant el feminisme a l'Àfrica més profunda. Francis Bebey amb La condició masculina. Tu ne connais pas Cézanne, hein? Cézanne, c'est ma femme. Oui, c'est ma femme, puisque nous sommes mariés depuis plus de 17 ans maintenant. Elle était très gentille auparavant. Je lui disais, Cézanne, donne-moi de l'eau. Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire, hein? Très bonne. Je lui disais, Cézanne, fais ceci. Et elle faisait. Fais cela. Et elle obéissait. Et moi, j'étais content. Je regardais tout ça avec bonheur. Ah, je te dis que Cézanne a été une bonne épouse auparavant. Seulement depuis quelques jours, les gens là, ils ont apporté ici la condition féminine. Il paraît que là-bas chez eux, ils ont installé une femme dans un bureau pour qu'elle donne des ordres aux hommes. Aïe, tu m'entends des choses pareilles? Et depuis, toutes les femmes de notre pays parlent seulement de la condition féminine. Maintenant, je dis à Cézanne, donne-moi de l'eau. Elle répond seulement que la condition féminine, il faut que j'aille chercher l'eau moi-même. Je lui dis, Cézanne, donne-moi à manger, j'ai faim. Elle ne m'écoute même pas. Elle me parle seulement de la condition féminine. Bref, il faut te dire que ma condition masculine est devenue très malheureuse ici. Alors j'ai dit à Cézanne, écoute, moi je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari. Elle lui fait à manger. Elle lui fait des enfants. Voilà tout. Tu sais que Cézanne s'est fâchée. Elle est venue me parler à haute voix, comme si elle était un homme. Moi, je l'ai battue. Elle a crié pour appeler tout le village. Moi, je lui dis seulement, hey, ne crie pas, ne crie pas, Cézanne, ne crie pas. Tu me parles toujours de la condition féminine ici. Alors, moi aussi, je vais te montrer la condition masculine aujourd'hui. La condition féminine, tous les jours, tu me dis la condition féminine. Moi, je te donne seulement la condition masculine. Condition féminine, la condition féminine. Des gens viennent de leur pays là-bas. Et ils te parlent de la condition féminine. Et toi, tu te mets à me servir ça comme un dîner. La condition féminine, la condition féminine. Et maintenant, tu te mets à crier. Tu veux que les gens viennent te sauver. Mais dis-moi, la condition féminine là, est-ce que c'est même plus grand que la condition masculine? Jo no sé pas si en Pere Tàpies, però com a molt seria un monòleg d'en Capri, això, de ben segur. També, la lletra és demolidora en el seu moment i en el seu context, evidentment. Avui, doncs, afortunadament hem avançat moltíssim i no tot encara el que caldria. Però nosaltres em penso que seguim aquí jugant amb la música. Jugant amb la música i d'aquesta condició masculina, condició femenina, passem a una de les condicions més importants que hi ha a la humanitat, que és l'amor. I Pascal Danel ens portava fa temps enrere una cançó que precisament també podia ser irònica si no fos trista. És una cançó que porta per títol, i tu me'l diràs en francès, segurament molt millor que jo, Estimat marit de la dona que jo estimo. És com una carta dirigida a l'home, a l'home de la dona que jo estimo. Suposo que seria Cher Marie de la femme que j'aime. Veus? Sí, ja t'ho dic jo que ets un sol. Aquesta és la cançó d'en Pascal Danel, d'aquest cantant, també parisenc, també nascut a París. Som-hi, doncs. Cher Marie de la femme que j'aime, je t'écris pour te dire à quel point moi je t'envie. Quand elle s'en va de chez moi vers minuit, pour aller chez toi, je pense quel gâchis. Cher mari de la femme que j'aime, c'est pas drôle. Elle dit qu'elle s'ennuie quand tes mains la frôlent. Elle dit qu'elle a trop de rêves en retard et des années sommeil dans les placards. C'est fou ce qu'elle me donne, c'est fou comme je suis bien. La raison les résonne et je ne regrette rien. Elle me dit fais-moi danser et l'on danse. C'est plus beau que tous les dômes de Florence. Je ne savais pas, j'étais sous, j'étais mort. J'ignorais qu'on pouvait aimer si fort. Cher mari de la femme que j'aime, douloureux. Elle t'a dit qu'elle s'en allait droit dans les yeux. Alors tu cries, tu condamnes, c'est facile. Entre deux éclats de pluie sous tes cils. C'est fou ce qu'elle me donne, c'est fou comme je suis bien. La raison les résonne et je ne regrette rien. Elle a dû prendre d'aller pour ailleurs. Elle nous a laissés comme ça, sans couleur. On se retrouve, toi et moi, pas malin, à croire qu'on ne part jamais pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Doncs aquesta ha estat una altra de les cançons que hem escoltat amb el programa d'avui. Estem escoltant Olala Music, per si us heu incorporat tard. Avui estem fent una partida de ping-pong, una cançó jo, una cançó tu. És un programa especial que realitza qui us parla, Rafael Corbí, amb el nostre estimat col·laborador Ciril Torres. I és el seu torn. Jo acabo de llançar un revés i ell vol tornar-la. Doncs seguim musicant aquesta estona al voltant de la música en llengua francesa i recuperem una gent que jo li tinc molta estima i que a més una estima personal que em sembla sembla una proposta més interessantíssima. Ells són del sud de França i tenen, doncs, tenen tota aquesta arrel, a més, multicultural que tant es dona a França i que en aquest cas doncs, també doncs, amb arrels republicanes, espanyoles, catalanes, i el resultat és una música molt festiva, de caire menús, jo diria, o una mica que recorda els gitanos de l'est, i amb vents, amb acordeons, i en aquest cas el que ens fan és parlar d'algú que és molt nostre, a més, que és el bar de la gent, on la gent doncs, comparteix, i la gent on al final tot acaba doncs, diluint-se al voltant de l'amistat. Ells són Les Barbeaux, i el tema és Le Café des gens, el cafè de la gent. Un soir d'ivresse honteuse échouée sur un banc, je cherchais dans la lune un éclat consolant. Quand je vis la faucheuse qui promit la fortune si j'allais boire le der dans le café des gens. C'est un petit bar discret, légende de la rue, un endroit pas très clair où l'on vient en secret avaler la ciguë d'une vie à l'envers. C'est là qu'on boit le der dans le café des gens. Dans le café des gens, chacun vide son histoire. Dans le café des gens, à crédit au comptoir. On boit à cœur ouvert l'un dans les bras de l'autre. On emmerde la mort dans le café des gens. On y croise le monde qui naufrage en silence. À l'autre bout de la nuit, de Gavroche à la blonde, sa chaloupe et sa danse sur l'océan d'ennui. Qu'on boit et qu'on boira dans le café des gens. Aux damnés de la terre, j'ai payé ma tournée pour partager la lie et les joies de misère d'une vie prédestinée à la mélancolie. C'est là que j'ai bu le der dans le café des gens. Chacun vit son histoire. Dans le café des gens, à crédit au comptoir. On boit à cœur ouvert l'un dans les bras de l'autre. On emmerde la mort dans le café des gens. Fièvre à la tête, au comptoir des braves gens, les poètes enchantés et mon âme à la fête, a flambé pour mille ans d'une étrange clarté. Et puis j'ai bu le der dans le café des gens. C'est le chant d'un moineau qui m'a rappelé l'autre jour. La mort était partie, je levais la tête bien haut et reprenais mon tour dans le manège de la vie. J'oublierai pas ce dernier dans le café des gens. Dans le café des gens, chacun vit son histoire. Dans le café des gens, à crédit au comptoir. On boit à cœur ouvert l'un dans les bras de l'autre. On emmerde la mort dans le café des gens. Dans le café des gens, chacun vit son histoire. Dans le café des gens, à crédit au comptoir. On boit à cœur ouvert l'un dans les bras de l'autre. On emmerde la mort dans le café des gens. Un soir d'ivresse honteuse, dans le café des gens, j'ai bu à cœur ouvert dans le café des gens, l'un dans les bras de l'autre dans le café des gens. On emmerde la mort dans le café. À crédit au comptoir, dans le café des gens, j'ai payé ma tournée, dans le café des gens, on boit et on boira, dans le café des gens, j'oublierai pas le der, dans le café des gens. El cafè de la gent, oi? Quin lloc no n'ha tingut un? El cafè de la gent, com diuen, ho saca a vit son histoire, a crèdit o comptoir, on cadascú buida la seva història a crèdit i a la barra. Sí, sempre hi ha hagut un punt al bar com a punt de trobada i punt de compartir penes i de compartir alegries. El casino del poble, això que és tan mediterrani i que és tan nostre. Bueno, les dones anaven a rentar la roba i per això se'n deia fer safareig. Els homes anàvem al bar, no? O anaven al bar, en aquest cas, amb el casino. I actualment doncs, tothom va al bar i doncs, les rentadores... El safareig ja no existeix. Ho fan les rentadores. Tenim, com sempre, la col·laboració del nostre bon amic Àngel Rodríguez, que ens portarà la seva col·laboració per al dia d'avui, per al nostre programa. Àngel Rodríguez, molt benvingut. Què tal, Rafael? Com estàs? Ara fa uns tres programes et recomanava la cançó de Patricia Cass, Es il fele le fer, que va quedar vuitena en el Festival d'Eurovisió de l'any 2009. Avui tornem amb aquesta cantant francesa nascuda l'any 1966 a la regió de Lorena, a només 15 quilòmetres d'Alemanya. Us proposo la cançó Dance Masher, que donava títol al seu àlbum editat l'any 1997. Aquí has tingut, doncs, també, amic meu, aquesta cançó que ens portava l'Àngel Rodríguez. No sé què t'ha semblat. Patricia Cass, un dels grans noms de la música pop francesa dels darrers temps. I, doncs, sí, un clàssic, efectivament, de, com us deia, de les llistes d'èxits. Seguim. Si et sembla que anem relliscant cap al final, que és aquesta frase que a mi m'agrada tant i que ens agafa sempre per sorpresa. Doncs ja que estem en un programa dedicat a la música, que tant si gaudim de la joia de la música, amb un disc de 2017 a càrrec d'un cantant que ja l'hem presentat un parell de vegades amb dos àlbums diferents també amb el nostre programa. Aquesta és una cançó d'un cantant que es diu Calo Guerrero. No sé si la pronunciació és correcta o no. Calogueto, perfecte. Calogueto? Anem millorant. Home, tu també te'n reies una mica, eh? Ça me prend, ça me rend fou. C'est comme un pick-up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique, je réfléchis musique, je pleure en musique, et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique, je sens la musique, je fais l'amour en musique, je t'aime en musique, et quand je panique, je branche ma guitare. Ja sabeu que amb el nostre espai ens agrada molt recordar el passat, això també ho fa molt l'Àngel, ens agrada molt explorar els mons, com ho fan Ciril, com ho fan Hamid, però jo també me n'encarrego una mica de buscar les cançons d'actualitat, perquè de l'actualitat del 2016, 2017, de l'any en el qual estem en el moment de portar-vos a terme aquest Olala Music. I efectivament, perquè jo confesso que doncs, l'actualitat la tinc bastant abandonada musicalment, entre altres coses doncs, perquè em dedico a reescoltar, que també és una cosa doncs, jo crec que és important, o que hi ha moments que són per reescoltar, com és el que jo estic fent personalment darrerament. Seguim jugant amb la música i doncs, a mi m'agrada doncs, jugar, efectivament, que és, ara teníem, si en francès es diu jouer de la musique, que és com to play, i aquí doncs el que fem és jugar amb la música. Una formació francesa fantàstica, divertida, diferent i totes aquestes coses que a mi sempre m'atrauen tant. Ells es diuen, ens anem a la música llatina, de fet, i ens anem a la música llatina des de França amb una formació, com us deia, divertidíssima, que són els Fatal Mambo, I el tema, doncs, el títol del tema, me l'hauràs de recordar, Rafel, perquè... Mabussol? Mabussol, efectivament, la meva brúixola. Ens anem a ritme de Mambo Llatí, amb la meva brúixola. Quina marca de les yeux, je sais pas, j'ai l'habitude. Quand je l'ai rencontré, j'étais paumé, calé, brisé. En rupture d'image, interlude. Où veux-tu que j'aille, sans toi ma boussole? Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille, sans toi ma boussole? Où veux-tu que j'aille? J'ai bataillé pour la séduire, pour qu'elle reste avec moi. J'étais un combattant, je devenais sa proie. J'étais perdu sans elle, ses yeux noirs, ses ondes telluriques. Mon électro-aimant, lumière pour un moustique. Où veux-tu que j'aille, sans toi ma boussole? Où veux-tu que j'aille, où veux-tu, où veux-tu que j'aille, sans toi ma boussole? Où veux-tu que j'aille? Magnífica aquesta peça, eh? On vols que vagi sense tu la meva brúixola? Ho veig que ja i sento amb el bussol, el ritme de salsa, doncs anem relliscant. Sí, anem relliscant. Ja sé que jo t'he dit que posaríem una cançó, però mira, a l'últim moment he pensat en una altra peça que també és curta, i a més d'un cantant occità, és un gitano català, parla català, i molt conegut a França, que es diu Girac Kenji. Si et sona, doncs tenia aquest ritme. Com que m'has fet pensar en això, doncs aquesta cançó, que va ser molt famosa en el seu moment i que es deia Andalús. Et sembla? Anem-hi. Doncs vinga. J'ai comme une reine encore ondule. Déjà mes pensées qui m'éclaire tout là dans la voix, le jour et le froid. Je vais dans la peau, baila, baila, oh. Toi, toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Je perds le nord, je perds la tête. Toi, ma belle Espagnole, quand tu bouges tes épaules, je ne vois plus le monde autour. C'est peut-être ça l'amour. Aquesta és la música d'en Girac, que ens acompanyava en el dia d'avui. Una manera alegre d'anar finalitzant. Gran tema i gran gairebé final de programa. Et toca tu acabar-lo. Bueno, jo... Tens la llibertat d'acabar-lo. Moltíssimes gràcies, Rafel. Jo el que vull dir és que el que més m'ha agradat d'aquesta estona que he estat aquí és que em queden un munt de cançons que no he posat, que no he pogut posar perquè no hem tingut temps, i doncs això t'obliga... Què vol dir això? T'obliga doncs a tornar-me a convidar algun dia per poder doncs a desembocar tot aquest material que teníem per si un cas. Ho tindré en compte, ho tindré en compte. Gràcies, Rafel. Sí, jo volia acabar amb un tema. Jo sé que aquest programa s'emet en moltes emissores i que circula i que s'emet en diferents dies de la setmana i en diferents hores del dia també, inclús que pot emetre's en diferents èpoques de l'any. Però més enllà de quan s'emeti aquest programa, com que jo sé que sempre hi haurà gent lluitant per la llibertat i per la justícia, doncs és un tema que a mi se'm serveix per acabar, perquè és un tema que es diu Liberté, o sigui, llibertat. Ha estat un plaer per part meva i espero tornar ben aviat. Merci, Rafel. Que tinguem la llibertat de continuar fent ràdio i fent bona música. Una abraçada a tothom. Això ha estat l'Ala Music, avui amb l'especial en la partida de ping-pong amb en Ciril Torres. Moltes gràcies. Gràcies. J'attends, combien de temps? J'attends, au loin ce sont les cloches de l'armague et donc j'entends. Entends, ces voix, ces cœurs, c'est important quand on lutte pour une véritable cause en chantant. Combien de temps? Tant de joie, tant de pelle, tant de sueur humaine. Et Africa, quel est ton DESTN? En tant que clan DESTN, à part révolter, on se tourne le champ de révolter post-PN. Sangana, pour de vrai, tout en boule à l'eau, l'eau, cause à la CC qui te sangani. Depuis l'Angola, Tina Africa et Mandela. On attend le changement. Dans combien de temps? Le respect pour mon continent en continuant à subir. On se tire nos propres balles dans le crâne. Pire, combien de temps on va tenir en s'obstinant? Combien de temps faut-il sous terre pour enfin l'ouvrir? Comment sourire, terre, quand on plaide est en train de mourir? Africa, ouais. Terre, mer, d'amour, t'es dans la mire. Les larmes amères, nous on t'admirera jusqu'à la mort. Zalina Tinao. na li memia po batela maloba abino o pisa piso si kemia e Africa liberté Africa combien de temps porteras-tu tes chaînes. Continent victime de jalousie et de haine. Combien de temps l'espoir sera la seule assurance dans nos cœurs. Combien de temps va-t-on agir en persistant dans l'erreur. Africa, unité, liberté. Tu resteras la terre-mère pour l'éternité. Combien de temps sur toi, tension et malédiction. Chez Noir, personne n'entend, attention pour longtemps qu'on attend. Incontestablement, centre du son bonheur.